Stara zbyt nie jest obrotna, wierzy z telewizyjnych wróżek proroctwa, ufa politykom, więc jest chwilowo tylko bezrobotna. Nie mówię, że jako matka nie jest pomocna, rzecz istotna to trzymać się z dala od jej ciemnogrodztwa. Stary chce się zaryć, już 28 lat, ja lecąc gdzieś nad Barbadosem stawiam te starosy nad. Matka miała swój krzyż, ojciec miał ten swój pala, Steven miał Segal, zresztą kurwa Gun Segal. Ej, nie widzę się z konserwą w PKB, ślub po przerwie i przed przerwą w kolejce do EKG. Oni kradną PKB, ja mam złodziejskie BHP. Etat gdzie? Wolej z Luigi Colino, teta też. Życie ma być kuszące, gdy zdejmuję jej bieliznę. To produkty włoskie, wsadź te żałosne skin w pizdę. Muszę się dziś spiąć, by się na sam szczyt wspiąć. To co moje im wziąć, te majtki mojej mi spiąć. Widziałem karty, gdy matce wróżyła wróżka. Tam widziałem moje hajsy, aż mi śliny spływa stróżka. Wiem jak zacząłem i jaka jest co doma, ale widziałem też jak skończę i że na głowie jest korona. Oh, oh, oh.